ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي. وبشك الله وملائكته يصلون رحمت مفرستان على النبي وپیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم. الله پیامبر را دوست دارد، ملائکه پیامبر را دوست دارد و پیامبر رحمت مفرستد، درود فرش مفرستد و مسلمان خود ضروری است که به پیامبر درود بفرستد، زیرا محتاج به شفاعتش است، محتاج به سنت و طریقش است، از این خاطر درود باید بفرستند. بنان یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان صلوا علیه، درود بفرستید بر وی و سلم و تسلیما و سلام بفرستید، سلام گفتنید. علماء می فرمایند که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این دلیل است که درود گفتن بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واجب است. خب چی رقم واجب است؟ اختلاف نظر دارم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می فرماید که درود به پیامبر علیه السلام در کل عمر یک بار واجب و فرض است و باید یک مسلمان درود بگوید. امام طحاوی، امام مالک هم به می عقیده هستند و امام شافعی و امام احمد می فرماید که مراد از ان الله و ملائکته یصلون در نماز است. در نماز هر مسلمان مکلفیت داره که بعد از تحیات لله خلاص که می کند بر پیامبر علیه السلام درود بفرستد. این واجبش است. در این باب دلائل وقتی که مطالعه بکنه یقینا که دلائل وجوب قوی تر می شود و باید درود به پیامبر علیه السلام خوانده شود. این نیک است. حضرت فضاله ابن عبید رضی الله عنه می فرمه که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم رجولا یدعو فی صلاته فلم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم فقال عجل هذا. پیامبر علیه السلام شنید که یک مرد دعا در نماز خود می خواند ولی به پیامبر علیه السلام درود نگفت، بعد نماز خود خلاص کرد. پیامبر فرمود که عجل هذا، این نفر تعجیل کرد. ثم دعاه، باز خواندش بگوی جا بیا. ثم قال له ولی غیره، باز به پیامبر به امو هم گفت و در حقیقت به دیگرها هم شنوانید. اذا صلى احدكم فليبدا بحمد الله و ثناء عليه، اگر شما نماز بخوانید شما باید حمد و ستایش الله را ادا بکنید. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، باید با درود بفرستد به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. ثم ليدعو لما شاء، بعد دعا بکنن چی که میخواهد. بنان در ابتدا چی باید بکنیم؟ حمد و ثنا، بعد درود به پیغمبر، بعد با دعا میکنیم. امام ابو داود، ابن ماجه و حاکم، ابن حبان و ابن خزیمه حدیث را روایت کردن. حضرت علی رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت البخیل من بکر تعین له ولم یصلی علیه. بخیل انسان، او انسان است که نام من پیش روش گفته میشود و بر من درود نمیفرسته، او بخیل است. امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر علیه السلام ارشاد داشت من صلی علیه صلات، کسی که یک بار بر من درود بفرسته صلی الله علیه عشرن، الله جل جلاله بر او 10 بار درود مفرسته. یک بار درود به پیغمبر علیه السلام، الله پاک 10 بار بر بالای شما درود مفرسته. امام نسائی، بخاری و احمد و حاکم از حضرت انس رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر علیه السلام ارشاد داشت من صلى علی صلاه واحده صلى الله علیه 10 صلوات، هر کس یک درود بر ما بفرستد 10 درود را الله بر بالای او بفرستد. و حتی تعنه 10 خطایات، 10 گناه را الله بر چی میکنه؟ عفو میکند. و رفعت له 10 درجات، 10 منزلت معنوی را هم الله نصیبش میکند. امام ترمذی از حضرت عبدالله بن مسعود روایت میکنه که پیامبر علیه السلام ارشاد داشت اول الناس بیوم القیامه اکثرهم علی صلاتا، در روز قیامت آنانی که از امت به من نزدیک میباشد او مردم هستند که زیاد به من درود فرستادند، زیاد به من درود گفتند. امام ابو داود بیهقی در دعوات روایت میکنه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که فرمود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما من احد سلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارد علیه سلام، هر کس که به من سلام را میفرسته درود را میگه، این نیست مگر که خداوند امروز روح ما را اعاده میکند تا که من پس در سلام و درود بفرستم. شما چقدر جالب است، هر دا ما به پیامبر علیه السلام درود بفرستیم. خداوند متعال به پیامبر علیه السلام روح را پس در بدنش اعاده میکند. بعد از این برش گفته میشد که این درود را فلانه بچه فلانه را بخواند و این پس میگه که خدا تو به فلانه بچه فلانه درود بفرست، تو رحمتش بکن. چندین نکات در اینجا هست. یکی که دعا پیغمبر برسان میکند، دومی که خدا به پیغمبر علیه السلام معرفی میکند، خدا به پیغمبر علیه السلام معرفی میکنه. همین ریشخنده هایی که فیلن هستن نمیخوان که کرده شما را بشناسه، های خوش میشن که نپیش بریم فلانه را بشناسه. وقتی که پیغمبر شما را به درود مشناسه فشور نمیگه، یقینا که عبادت است. یکی از وقتها صحابه درود به پیغمبر خدا گفت، باز گفت اینقدر درود گفتم، فیغمبر گفت که زیادش بکن. آخر به اندازه رسید که کل روز اگر درود بگن گفت یادش بکن. این تو نمیدونی که بگوی که اینقدر درود گفتم، بس است. از قدر که به پیامبر علیه السلام درود بفرستین نیکست. نکته دیگری که در اینجا است، اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از پیغمبر پرسان کردن که یا رسول الله، ما این را میفهمیم که چی گونه بر تو سلام عرضه بکنیم، سلام علیک یا رسول الله، ولی این را نمیفهمیم که درود بر بالای تو چی رو بگویم. پیغمبر علیه السلام در فرمود که ایره بگن اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این صحیح ترین درود است که پیغمبر علیه السلام بعد از استفسار صحابه تعلیم داده. معنای گفت ایره چی است؟ چون درود عبادت است و هر عبادت تعلق به نفس دارد، یعنی شما باید یاد بگیرین از پیغمبر، جان خود عبادت جور نمی شود. چون صحابه می فهمید که این عبادت است و وجه تقربی به سوی خدا است، باید از شارع یاد گرفته شود و شارع پیغمبر علیه السلام است باش تعلیم داد. آمدیم در این باب، وقتی که عبادت شد به طریقه باید گفته شود، وقتی که عبادت شد باید استدلال داشته باشید. تعدادی از علما و دوستای خداوند متعال اینها درودها را از جان خود جور کردن به اساس محبتی که با پیامبر علیه السلام داشتن، او را هم درود گفتن. ما هم قرض میکنیم که اونا که گفتن خداوند متعال خیرشان بده، پس اظهار محبت خود را کردن، ولی ما مکلفیت به این نداریم که درود صحیحی که از پیامبر شنیدیم او را ترک بکنیم، رو بیاریم به او درودهایی که یک تعداد اشخاص جور کردن. یک نظر شد، یک تعداد درودها قابلیت تأثیر داره که برش درود نباید گفته شود و حتی باعث بود که زبانها او را به حیث درود قبول کردن و انتقال پیدا میکنن. حالا که تم شدن خب پیش یادانه میاد بنام درود تاج، یک درود است که همیشه او را مردم میگفتن، او را حفظ میشه و دراز هم است. و در او درود بعض نکاتی است که آدم ها سرزو نقد میکند. درو درود است که دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، مسئله قاب قوسین در اوجا ذکر میکند و قاب قوسین مرادش خداوند متعال باز میگیرد. این رقم نکاتی در اوجا هست که علما سرش نقد دارد. بنابراین وقتی که دا ما یریبک الا ما لا یریبک، آنجایی که شک است او را بگذار، رو بیار به جایی که در اوجا شک نیست. درودی که پیامبر به زبان خودش به ما تعلیم داره بیشتر است، اجرش بیشتر است، او را باید بگویم. درودی که شخص از جان خود جور کرده، او را ما مکلفیت ندارم بپذیریم و سر خود به او عمل بکنیم. بنابراین این موضوع یک افراد تفرید در باب درود تاج وجود دارد. شما نه افراد بکنید نه تفرید. یک تعداد مردم هست که با مجرد کی را بگیم میگه مشرک شدی. این تو هم نیست، به خاطر از اینکه دافع الوباء والمرض والقحط ایره که میگوید، مرادش این نیست که صاحب از این درود که ایره خوانده پیغمبر علیه السلام را دافع بلا و وباء و قحط و مرض بداند، این تو نیست. بلکه کسی که ایره گفته به این من میگه که آن ذات عظیمه که خداوند متعال به واسطه رسالتش از ما و شما وبا را دور کرد. زیرا پیغمبر دعا کرد که خدا امت ما را باید یک مرض از بین نبر که کلشان کشته شود. پروردگارا امت ما را به اساس گرسنگی از بین نبر. این دعا را پیامبر خدا علیه السلام کرده بود، به اساس این دعایش خداوند متعال ما شما را از چنین مرضها نگاه کرده. بنان به این عبارت درست می شود. اگر این عبارت را بگیریم که پیامبر دافع به وبا است، دافع مرض است، دافع قهد است. این حق از پیامبر نیست، این از الله است. بنان به این عبارت چی میشه؟ اتو واقعا شک میشه کسی که به شک به این اعتقاد باشد. بنان ما چی میگیم؟ بهترین گفتیست که ترکش بکنی، بهترین گفتیست که ترکش بکنی. اگر درود میخوان تا که درود داشت خلاص میکنی، بسیار وقت در زایی میشود. به خاطر از اون درودی که پیامبر برای تعلیم داد 20 دفعه خوانده میتونی، 20 دفعه درود رو بخوان که الله زیاد بر ثواب بدهد و خداوند مطال مشکلات دنیا و آخرت ما شما رو حل بکنن. ان الله وملائكته بشك الله وملائكه يصلون على النبي رحمت مفرست درود مفرست بر پیغمبر يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان صلوا عليه وسلموا تسليما درود بفرستید بر وی و سلموا سلام بفرستید تسلیما به سلام گفتن درود بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. چون پیامبر الله دوست دارد این پیام داده شد، ولی آنانی که با پیامبر دشمنی میکنند جزای از او را بر میاد میکنند. إن الذين يؤذون رسول الله، آنانی که اذیت میرسانند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، إن الذين يؤذون الله ورسوله، آنانی که اذیت میرسانند الله و رسوله و پیغمبر او را، لعنهم الله، لعنت کرد الله آنها را فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، و اعد لهم، و آراسته کرد برایشان عذاب مهینا، عذاب خار کننده را. شما چی فکر میکنید که پیغمبر با چی اذیت میبیند؟ هرگاه که به همسران پیغمبر شما تهمت بزنید و حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه بد بگوید، با امهات مؤمنین بد بگوید، با اصحاب پیغمبر خدا بد بگوید، پیغمبر خفه نمیشد. ما شما انسان هستیم، انسان. یک چند نفر که همراه ما خوبی بکنه، الله شاید که دوستای ما شما بد بگوید، یک خفه بشیم که هیچ پرسان نکنیم. شما چی فکر میکنه صحابه پیغمبر که جان و مال همه چیز رو به پیغمبر علیه السلام دادن؟ تو بخیز در مقابل حضرت ابوبکر صدیق بد بگوید، در مقابل حضرت عثمان بد بگوید. و روز داشته کسی بود در رابطه با حضرت عثمان رضی الله عنه چیز نقاط داشت که تو راست تو راست اصلی متن شما خبر گفت من بالا در دز موت بسیار کوچک هستم که نام حضرت عثمان رو بگیریم، بسیار کوچک هستم. این امیال یک شان نقاط داری قسم به خدا بردن که در رای خدا بودید نفست مبره. ولی او میدونی چی کرد؟ در جیش و راستر را کی تنظیم کرد؟ حضرت عثمان بود. پیغمبر علیه السلام بود دوست را دو همسر دو دختر خدا برش میدهد. اگر او بعد آدم بود تو حضرت پیغمبر این کار را نمیکرد. بنان خدماتش را ببین، گسترش دینش را ببین. یعنی قرآن کریم که این امیال ما تو میخوانی بین اعراب این حضرت عثمان ترتیب بر کرده، این کار موتی کرده میکنه. ببینید بنان یکان بار بعض مردم خدا نمشناسد قاضی سعی میشود کلان کلان گفت میزنند. موتی بسیار کوچک هستیم، الله شاهد است که نام صحابه را میگیریم، درود به سرشان بفرستین، رحمت سرشان بفرستین، پیغمبر به خوش میشود، پیغمبر به خوش میشود. ارض صحابه را تحقیر کردیم، همسران پیغمبر را تحقیر کردیم، پیغمبر خفه میشود، پیغمبر خفه میشود. یقینا الله میگه که آنانی که عزت میرسانند الله و پیغمبرش را، لعنهم الله، و الله نفرین کرده برایشان در دنیا و آخرت و آرسته کرده برایشان عذاب خار کننده را. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، ببینید باز مراد صحابه است، در اینجا هر کس هم نیست، مراد صحابه پیامبر خدا علیه السلام است. آنانی که تهمت میکنند، یؤذون المؤمنین، اذیت میرسانند مؤمنان و المؤمنات، مردان مؤمن و زنان مسلمه را، به غیر مکتسب و بدون گناهی که به عمل آورده باشند، فقد احتملوا و تحقیق برداشتند بهتانا و اثما مبینا، بهتان و گناه بسیار ظاهر را، گناه بسیار ظاهر را گرفتن. من باز تکرار میکنم که یک تعداد یعنی برادرهایی که کتابای فارسی را تا بالا کرد و خصوصا از اهل تشیع را، باز دیگه با سوالا را پیش خود پیدا میکنن. خدا یک نکته را بفهمند که این جنگای مزخرفی که چند سال پیش از ما تیر شد، این کسی نیست که امیر حکم بکند. این جنگایی که پیش روی ما شما تیر شدن، تار سالم و غیر سالم شکست کشیده نمیتونه. جرأت را کسی نداره که حق حق بگه باطل باطل بگه. و تمام اینه پیشوری ماتوس. تو میخیزی 1600 سال پیش یک موضوع تر شده اوجا قضا میکنی، اوجا فیصله میکنی. بنابراین همین گپی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زده که خداوند مطر وقتی که شمشیر ما تو را نگاه کرده از اینکه در امچ یک موضوع داخل شود، زبان تو نگاه بکن، زبان تو نگاه بکن و درست بگو حاکم کسی دیگر است، الله جزای هر کس را میدهد، او قاضی است، ما تو نیستیم. ولی دست باید بگیریم، دست دوام گفت است، دست باید بگیریم، تحلیل باید داشته باشیم و خدا از چیزی که سبب سقوط می شود نگاه بکنیم. یا ایها النبی ای پیغمبر قل لازواجک، بگو به همسرانت و بناتک، برای دخترانت و نساء المؤمنین، به زنان مسلمان بگو یدنین علیهن من جلابیبهن، که فرو گذارن بر خود چیز از چادرهای خود را، چادرهای خود را چی بکنن؟ بر خود فرو بگذارن، فرو بگذارن. خب حالی دیگه دقیق شنید داری تمثیلی، به زنان مسلمان قبلا حکم شد که حجاب مراعات بکنه، بعد برش به من نظر یکی داری که بگم دستت به اصلاح خلاص، رویت خلاص، پایت خلاص، ای در حجاب داخل نی، ولی بر تو به این زنان مسلمان بگو که یدنین علیهن من جلابی بهن، فرو گذارن بر روحای خود چیزی از چادرهای خود را، روی تو خیلی چیزی بسته بکن، زیرا اصلی زینت هم داره نجاست. ذالک این که بپیچانن جان خود را بر چادرهایتان، ادنا نزدیکتر است ان یعرفن، با اینکه شناخته شوند، فلا یؤذین، پس اذیت داده نشوند. حالی ببینید که اگر کسی بگه که نه مرادش روی نیست، خب روی که خلاص و کل دوره مشناخته دیگه، تو روی بپیشان که شناخته نشد، پس باز هدف این چیزه که نه روی باید چی شود؟ فوت شود، روی باید خلاص بوده باشد. فلا یؤذین، من میخواستم یک چند نکات رو در اینجا بگویم برای شما از علمایی که در رابطه به این موضوع بحث کردن. امیدهد که من هستی از مسلمان باید در نظر داشته باشیم که امام جساس میفرماید که آیا دلالت دارد به ای که باید نجوان صورت خود را بپوشاند تا بیمار دلان به دور چشم نندوزند؟ این بود پاره از اقوال مفسرین در این باب. در بحر رایق اوجا میگوید که علیهن نه، میگه مرجع زمین به طرف روی است، زیرا در دوران جاهلیت زنها چی میکردن؟ رویای خدا نمیپوشیدن. ابو سعود میفرمه هرگاه برای ضرورت بیرون شدن با حجاب با چهره را باید بپوشانند. این هم میگوید. ابن کثیر میفرماید خداوند متعال زنان مسلمان را دستور داده که به هنگام خارج شدن از خانه به خاطر ضرورت چهره هایشان را از بالای سرشان با حجاب باید بپوشانند. بنابراین وقتی که این موضوع را ابن جوزی می فرماید که یدنین علیهن من جلابی بهن، سر و صورتشان را باید بپوشانند تا دانسته نشوند. وقتی که در هر تفسیر مراجعه بکنید موضوع امی گفه است که زن رویش حجاب است و باید پت بوده باشد. پس آن تر که من گفه گذشته خدا میگم، وقتی که جامعه و طرف قعقرا بنود، دین خب بالاست، زور یک تعداد علما که نمیرسه که جامعه را اصلاح بکنه، در دین با تعبیرات شروع میکنه، دین باز چکش و پلاس سرش میگیره که ای را باید پایین بکند. نه، صراحتا به زنان مسلمان بگوین روی تا وطن را بپوش و این خوب است. و قرآن هم در اینجا میگه که من جلابی به نداره که ادنا، این نزدیکتر از این یارف نه، وان که شناخته شون، فلا یعذین، پس اذیت داده نشون، و کان الله غفور رحیم، از خداوند متعال بخشاینده مهربان. لئن لم ینتهی المنافقون، اگر باز نیاین منافقان از کردارهای زشتشان، والذین فی قلوبهم مرض، و آنانی که در دلشان مرض است، والمرجفون فی المدینه، و خبر بدفاش کنندگان در مدینه، لنغرین نکه بهم، هران بگماریم تو را بر ایشان، ثم لا یجاورن نکه فیها الا قلیلا، ثم لا یجاورن نکه فیها الا قلیلا، پس همسایه نباشن با تو، ثم لا یجاورن نکه، پس همسایه نباشن فیها در مدینه با تو، الا قلیلا، مگر روزهای اندکی چندی. اگر منظومه منافق و آنانی که در دلشان بدی است، امنیت جامعه اسلامی را حفظ نکنند و عادات بد و زشت خود را اصلاح نکنند، خداوند متعال تو را تسلط بر اونها میده که اینها را از مدینه اخراج بکنی. بعد از او باز امرای توی نمی باشد مگر چند روز محدودی. خب این خطاب به پیامبر خدا علیه السلام هم بود، ولی برای حکام است. حکام این مکلفیت را دارن که از مکاتب، از بوانتونها، از جاهایی که در اوجا زنها هستن مواظب بوده باشن، مردم های ولگرد و بیمانه را نمانن در کنار از او. ارگا دیده شد و از تسلط کار گرفته شد و خروج باید داده شد، بنده باید چند تعذیر باید بگیرم. ملعونین عین ما توقفو، لعنت کرده شدگان هر جای که یافت کرده شوند، او خیدو گرفته شوند و قوتیل و تقتیلات و کشته شوند با کشتن بسیار زیاد. ملعونین عین ما توقفو، لعنت کرده شدگان عین ما توقفو، هر جای که باشند، تنها نه در مدینه که امنیت جامعه را خراب میکنه و به حیایشان. لعنت خداوند متعال جای دیگری فکر کار کسی بکند مورد نفرین است. او خیدو گرفته شوند، یک منوش گرفته شوند و تهدید کرده شوند تا با بکشن ایلاش بکنیم. اگر به اعمال کریم عمل میکنند و زشت میروند و قتلو کشته شوند، زیرا عیفت یک زن مسلمان بسیار اهمیت دارد. ایتو کشتن تقتیلن با کشتن بسیار زیاد. خدا کنه که یک لک نفر به معنا بوده باشد. وقتی که امنیت جامعه ما را با نوامیس ما کم سعی میکند، این انسان را باز نمیمانه. بنان یک مرحله می شد که از طرف اسباب را ختم میکنیم. از اسباب بی امنیس که زنا چی بکنه؟ حجاب مراعات بکنن. و اگر اونا حجاب مراعات کرده باشن، یک تعدادی از مردم های بدبختی بکنن، گرفته شون و نصیحت برش کرده شون، اصلاح شون. اگر با دست میزنن، جنایت میکنن، تا به سزای مرگ هم باید رسانده شون. سنت الله، سنت های نهاده شده خداوند متعال است. سنت الله، سنت نهاده است خداوند متعال. فلذین، در آنانی که خلو من قبل، گذاشتن پیش از این. یه قانون خداوند متعال پیش در انبیاء گذاشته هم دادن. انبیاء گذاشته هم حجاب را مراعات میکردن و حکمشان امی بود که باید جامعه از اختلاط کنار برود. ولن تجد لسنة الله تبدیل، و هرگز نیابیم از سنت الله را تبدیلی و دیگرگونیه. یکی از سنت خدا چی است؟ که ار گازن با مرد بشیند، ار قبر متقی بوده باش، سوام شیطان است. بنان این سنت خدا است، ایچ کس از این خلاص شده نمیتونه. بنان چنین زمینه را مساعد نکنه. یسألوک الناس عن الساعة، مردم تو را میپرسند از آمدن قیامت. قل بگو انما علمها عند الله، جز این نیست که علم قیامت نزد خدا هست. و ما یدریک، و تو چی میدانی؟ لعل ساعت تکون قریبا، شاید آمدن قیامت بسیار نزدیک بوده باشد. تو چی میدانی که آمدن قیامت بسیار نزدیک بوده باشد؟ ان الله لعن الکافرین، آمدن قیامت خود ضررش برای کفار است و کافرها و بیدینا از پرسان میکند. هر آن خداوند متعال لعنت کرده کافران و ناسپاسان را و اعد لهم سعیرا، و سکد برایشان آتش شعله زن را. خالدین فی همیشه می باشند در آن آتش ابدا همیشه. لا یجدون ولیا، نمیابند برای خود ولیا دوست، ولا نصیرا، نه هم مددگاری. یوم تقلب وجوههم فی النار، روزی که گردانده شوند روحهایشان فی النار در آتش، یقولون میگن یا لیتنا، ای کاش ما را، کاش که ما اطعنا الله و اطعنا الرسول، فرمان می بردم از احکام خدا و فرمان می بردم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و قالوا گوین ربنا، ای پروردگار ما، انا اطعنا سادتنا، هر آن ما فرمان بردیم از کلانای خود، از سرداران خود و کبراءنا و بزرگان خود، فابدلونا، پس گمراه ساختن ما را، از سبیل از راه حق. ما تقلید بیمعنا کردیم از کلانا. از کلانا معنی چی هستن؟ از کلانا و سردمدارای کفر چی کردیم؟ ما از اونا تقلید کردیم، ما از اونا تقلید کردیم. بنان فعدلونا، پس گمراه کردن ما را، سبیل از راه فطرت، از راه فطرت ما را گمراه کردن. ربنا، پروردگار آتهم، بده ایشان را ضعفین من العذاب، دوشن از عذاب، ولعنهم لعنا کبیرا، ولعنت کن ایشان را بلعنتی بسیار بزرگ. پس هر کس که به طریق پیغمبر زندگی نکرد یا اثر را مطالعه بکند، نتیجه آخر این دوگرد می شود. نتیجه آخر این تو می شود که کاش که از کلانا پیروی نمی کردیم، بلکه از خدا و پیغمبر فرمان می بردیم. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. ای مؤمنان نباشید، ما باشید مانند کسانی که رنجانیدن حضرت موسی علیه السلام را. فبرأه الله مما قالوا، پس تاخصخ الله او را مما قالوا از گفته ای که گفتن در حقش. و کان عند الله وجیها، و از خداوند متعال وجیها، و کان از حضرت موسی علیه السلام عند الله نزد خداوند متعال وجیها با آبرو. چون موضوع موضوع شخصی خانوادگی در این صورت بسیار تعلق گرفت، یک تعداد از مردم در شأن حضرت موسی علیه السلام این گفا را سرائیدن که حضرت موسی و اصلاح ایزک است، نه مرد است نه زن. این گفا را زدن و حضرت موسی علیه السلام به این طبیع بود که رنجید. گوش کنه، شما در حق پیامبر چیزی را نگوین که او برنجد. پیش حضرت الله، پیش الله جل جلاله حضرت موسی هم با آبرو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم با آبرو. هرگاه شما به شیوه های و طریقه های پیامبرتان تمسخر بکن و کوشکش بشمارین، پیامبر علیه السلام خفه می شود. پیامبر خفه می شود و پیامبر که خفه شود الله خفه می شود. در اینجا فبرأه الله یک نکته است که اسرائیلیات است و غلط است. می خواهم یادش بکنم اوست که می گن فبرأه الله معنیش است که روز حضرت موسی علیه السلام در یک چشمه غسل می کرد. بعد وقتی که غسل کرد کالای خود سر امو سنگ گذاشت، چون تبلیغات علیه حضرت موسی را کرده بودند که مردانگی ندارد، این سنگ یک بار حرکت کرد در مابین بازار آمد و حضرت موسی علیه السلام کالا در جانش نبود، مجبور بود مت لطف پشتش آمد. بدان مردم ای را دیدن، این گفت بسیار غلط و زشت است و اسرائیلیات ای از این کتاب های اسرائیلی یهود گرفته شدن. ما به این باورمند هستیم که وکان عند الله وجیها، پیش الله بسیار با آبرو بود. بنان این روایت ها درست نیست و این ضرورت نیست که فبرأه الله، الله جل جلاله او را پاک ساخت از او گفته هایی که برشان یهود نسبت می دادن. زیرا به چی پاک ساخت؟ به این وکان عند الله وجیها، پیش الله بسیار آبرو و منزلت داره. بنان چون این کاری کاشا که درش نمی کنن و ایتا خردش نمی کنن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. چون سوره خلاص می شود، بر ما آخرین پیام های زیرا می دهد. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اتقوا الله، از خدا بترسید. وقولوا بگوید قولا سدیدا، سخن استوار را. اول چیز قل الخیر او لیصمت، کوشش بکنی خوب را بزنی. گفت خوب چیست؟ استوار با دلیل و درست، یا چوب بوده باشه. ای مسلمان از خدا بترس، وقت را به جای تلف نکنید و سخن استوار و صحیح را بگویید. یصلح لکم اعمالکم، تا به صلاح آرد برای شما کردارهای شما را. و یغفر لکم، و ببخشد برای شما ذنوبکم گناهانتان را. این زبان عجیب چیزی است. اگر درست استعمالش کردی الله گناه را میبخشد. یک جالب است. اگر غلط استعمال کردی به طرف دوزخ میری. و من یطع الله و رسول، هر که فرمان برد از الله و پیغمبرش، فقد فاز فوزا عظیما، و در کامیاب شد با کامیابی بسیار بزرگ. هر کس که از خدا و پیغمبر فرمان بگیرد کامیاب میشد با کامیابی بزرگ. ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هر ما پیش کردیم امانت را علی السماوات والارض، بر آسمان ها و زمین، والجبال بر کوه ها، فابین، پس قبول نکردن ان یحملنها، که بردارن آن را، و اشفقن منها، و ترسیدن از آن، و حملها الانسان، برداشت امی امانت را انسان. انهو هران او هست، انهو کان ظلومن، هران او هست بسیار ستمگار، جهولا نادان. ای آیت تو تعبیر دارد، اول به معنی فرض، به معنی اصلاح منطقی ها فرض تقدیری که بگیریم. بنان خداوند متعال ضرب مثل بر ما می کند. ان السماوات والارض على كبرها لو كانت بحيث يجوز تكلفها لثقل عليها. آسمان و زمین و کوه با این بزرگیش اگر ملتفت شوی در رابطه به این مسئولیتی که برش پیشکش می شود که امانت است و زمین و کوه سرش درانگی می کند. بنابراین در حقیقت ما شما را ملتفت می کند که خواب نکو، که پیام دین که برات داده شد، این سوره احزاب که خواندی، این تو به مشکلات این دین آمده. در حفظ از این امانتت دقیق شد. اصحاب پیامبر این امانت را قبول کردند و بسیار جوان مردی این را تا افغانستان رساندند. بنان تو هم فکرت بگی این امانت نگاه کن، بلکه به دیگر جا تو باید برسانیش. این خود ظلم است که در خانه بازی بیدینی پیدا شود. بنان یک تعبیر جمعی که امانت آمادن کوچکی نیست که تو آمادگی برش نگی. آمادگی بگیری اتو آمادگی که مثل که با کوار عظمت، با آسمان وار بزرگ، با دنیا وار بزرگ باشی. بعض علماء که مجاز است بیانون که فعبینا ثقل امانت به قوت آسمان ها و زمین اگر سنجیده شود در حقیقت سرش گران تمام می شود. بناهن شما این امانت باید حفظ بکنید و به ثقلت از این باید پی ببرید. حالی آمده که هر آن ما پیش کردیم امانت را به آسمان ها و زمین و کوه و ایبا ورزیده نزدیک ای را حمل بکنند. انسان ای را حمل کرد و ای را برداشت، ام ظالم بود، ستمگار بود، چرا که یکی زورت نمیرسه چرا میگیریش؟ ام جهول بود، نادان بی بوده که این امانت و خواستش آدم پس میگیره. یک چیزی را که بکر که داری خواستش تو پس طلب میکنن، وقتی که طلب میکنه چرا آمادگی برش نمیگیری؟ بنان مشکل ما در دو چیز است. اولی که امانت چی است؟ این باید تعریف شود. بنان امانت در اینجا به معنی دین است. ما دین و مسئولیت را در قبال آراسته کردن خود با سلسله احکام الهی و قوانین شرعی، این آراسته کردن این چی از خودش امانت. دین آمد برای چی؟ برای تطبیق. کی تطبیق میکنه؟ ما و تو. پس این می دین امانت شد که تطبیق از او به دست و به پا و به فکر و به ایما تعلق دارد و این تدبیق و سپردن خود به قوانین الهی بسیار گران است. هر کسی که ایره از فرقه برود در حقیقت ظلم کردن و جاهلت از عواقب زشتی که در ورایش است. بعض علماء که مراد از امانت فرائض دینی است. فرائض دینی نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، این فرائض دینی است. ما این فرائض دینی و این مکلفیت ها را پیش کردیم با آسمان ها و زمین اگر مجازش بدانیم. ای به اندازه گران است که آسمان ها و زمین کو از او عبا می کند. بنابراین تو با یه قواری کوچکت ای را عادی نشمار. ای بسیار بزرگ است و دقیق آمادگی برش بگیم. بنابراین در حقیقت امانت باز یک معنای عام دارد. امانت چیزی که به کسی داده شد و پس طلب آن ضروری می باشد. بنابراین خداوند متعال بر ما عمر داد امانت، جوانی امانت، چشم و گوش و ابزار شناخت امانت، اولاد و فرزند امانت، علم امانت و دین هم امانت. این کلی پنج چیز را باید چی بکنیم؟ هم نگاهش بکنیم از این که دوز دست پیش ما ندارد، هم نگاهش بکنیم که خراب نشود از درون خودمان، هم نگاهش بکنیم به یه عنوان که سرش کار بکنیم، استعمالش بکنیم. بعد از این باز ما امانت را رعایت کنیم. هر دو امانت را به کسی نسپاریم نرسانیم، در حقیقت با امانت خیانت کردیم. هر دو امانت را بینش بدعت آوردیم، خیانت کردیم. هر دو امانت را عملی نکردیم، باز هم خیانت کردیم. بنابراین دیگر بسیار بزرگ است و بسیار قابل بحث بیشتری است، ولی وقت ما نداریم. اگر میخواستیم که این موضوع را بیشتر بگیریم و تفسیر فی الضلال مراجعه کنیم، بحث بسیار جالبی دیگری دارد و میدان از او بگیریم و تفسیر روح المعانی با او مراجعه بکن، او هم یک بحث جالبی دارد. و حتی تفسیر که در خانه هر کدام ما شما تفسیر کابوری با اوجا مراجعه بکنید، این موضوع بسیار جالب گرفتن و شما میتونید مراجعه بکنید. لیعذب الله المنافقین والمنافقات. الله امانت را پیشکش کرده تا که دروغگوی از راستگوی جدا شود. بنان بعدم التفات به این امانت تا عذاب کند خداوند متعال منافقین را، مردان منافق و زنان منافق را، والمشرکین والمشرکات، مردان مشرک و زنان مشرک را، و یتوب الله علی المؤمنین، و معاف کند الله جل جلاله علی المؤمنین بر مؤمنان، و یتوب الله و به رحمت باز گردد خداوند متعال علی المؤمنین بر مردان مؤمن و المؤمنات به زنان مؤمنه و کان الله غفورا رحیما و هست خداوند متعال بخشنده مهربان. این امانت این یک چیزی است که توسط بی‌معنا نگه کردن به خدا عذاب را میارد. اگر از پیش خطا میشود یک بار باز خدا ماف هم میکند خطا که از پیش شد. دارای 54 آیه 6 رکوع در ترتیب تلاوت 34 سوره است و در ترتیب نزول 58 سوره است. بعد از سوره مبارکه لقمان نازل گردیده. این سوره طور که معلوم از سوره مکی است بنان بحث عمدهش همانا تصحیح عقاید و توجه جامعه انسانی به طرف ذات واحد و لا شریک توسط اعمال صالح دینی است. بنابراین به خاطر قبول عبارتها در رابطه به اصول دین که همان تثبیت وحدانیت خداوند متعال، تصدیق رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ایمان به زنده شدن بعد از مرگ است، او را بر ما تثبیت میکنه و رد میکنه شکوک و شبهاتی که در این حول بوده باشد. سوره مبارکه به حمد و ستایش باری تعالی که مالک آسمان ها و زمین است و مقلب نظام است شروع میگردد. در رابطه به انکار مشرکینی که از زندگی مجددی که همانا بعد از مردن تثبیت می شود و ذکر قسم حقانیت و آمدن از او روز را تثبیت می کند و می فرماید که ولا بلا و ربی لتأتین نکم. همچنان به ذکر عذاب الهی که همان خصف زمین است به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم تصدیق می دارد. به ذکر داستان حضرت سلیمان و داود علیهما السلام و ذکر نعمات الهی به اهل سبا را یادآور می شود و در حقیقت ارشاد می دارد آنانی که با الله ارتباط داشتند خداوند متعال به اساس عقیده صالحشان وراثت زمین را برش داد و آنانی که هرگاه از وحدانیت خداوند متعال و ذخیره سالم کنار رفتند با وصفی که نعمت داشتند مورد خشم خداوند متعال قرار گرفتند. سوره مبارکه به ذکر ادله و وجود وحدانیت ذات باری تعالی پرداخته و سرانجام رسوای اهل عینات را به تکذیب پیامبران خداوند متعال تثبیت میکند. عمومیت رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را با ذکر اتباع کفره از همانا که مصرفین هستند با ذکر سوال از ملائکه در روز حشر سخن می‌راند. سوره مبارکه فرا می‌خواند به تفکر و اندیشه به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم که صادق است در امر تبلیغ دینش و ای که از الله و از الله جل جلاله برای ما شما احکام را و ارشادات الهی را توضیح می بخشد تأکید می کند. در اخیر همه مشرکین را به عبادت بار تعالی واحد ولا شریک فرا می خواند و از عبادت غیر الله منشان می کند. ما می بینیم که پنج سوره از سوره های قرآن کریم به حمد و ستایش باری تعالی شروع می شود که در سه سوره که عبارتند از سوره سبا، فاطر و انعام حمد و ستایش الله جل جلاله به خاطر آفرینش آسمان ها و زمین و همه موجودات در کائنات است. هرگاه این نظام را انسان مطالعه بکند و این نزدیک می شود که باید جز خدا کسی دیگر را ستایش نکند. در سوره مبارکه که حمد خداوند متعال و ستایش باری تعالی بخاطر نزول قرآن بر قلب مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. در سوره مبارکه فاتحه حمد و ستایش خداوند متعال شامل همه احسانات باری تعالی است بر مخلوقاتش. روی هم رفته سوره مبارکه هم به حمد شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض. همه ستایش های نیک از هر حامدی که صادر شده و یا صادر می شود لله اختصاص دارد به ذات واجب الوجود که مستجمی تمام صفات کمال است. الذي له ما في السماوات و ما في الارض، آن ذات عظیمی که مرعور است، آنچی که در آسمان هاست و آنچی که در زمین است. و له الحمد، و مرعور است ستایش نیک. فی الاخره، در آخرت. ستایش در دنیا هم از اختصاص الله است و در آخرت هم. و له الحمد فی الاخره، و مرعور است ستایش نیک. فی الاخره، در آخرت. و هو الحکیم، و اوست با حکمت. الخبیر، و دانا بر همه چیز، آگاه بر همه چیز. خب حمد خدا به اساس خلقتی که باری تعالی داشت در مخلوقاتش و انسانها به این می اندیشد و می فهمد که جز خدا کسی دیگری فاطری نیست، جز خدا کسی دیگری خالق و مبدع نیست. بنان ستایش هم در آسمانها و زمین از آن اوست و در آخرت هم از آن اوست، زیرا و هو الحکیم، او با حکمت است در فعلش. هر آنچه که الله پیدا کرده او پوچ، بی‌معنا و عبث نیست. الخبیر، آگاه است به خلقش، در دارین، در دارین به مخلوقش آگاه است. چرا؟ یعلم ما یلج فی الارض، الله میداند آنچه که داخل میشود. فی الارض، در زمین، از آب، آنچه که در زمین داخل می شود از بیرون، از آب و از معدنیات زمین. الله به او علم دارد، الله به او علم دارد. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، و الله می داند آنچه که بیرون می شود از زمین، از حیوانات و از کنوز، ای را هم می داند. اما الله به ای علم دارد که چی را در زمین بگذارد و در کجا بگذارد. اما الله به این علم دارد که چه قسمتش کشیده می شود، چه قسمت بیرون می برد. الله به این علم دارد که چه گندم و برنج و حبوبات در زیر زمین دهقانا و زارعین او را کشت کردند. الله به این همه می داند که چه قسمت به دست آوردند و چه قسمت. و ما ینزل من السماء، و آنچه که نازل می شود از آسمان از ملائکه، و آنچه که نازل می شود از آسمان رزق محدود مخلوقات. و ما ینزل من السماء، و او قوانینی که الله به خاطر تنظیم شؤون حیات یک انسان از آسمان میفرسته، الله به او علم دارد. و ما یعرج فیها، و الله علم دارد با آنچه که بلند می شود از اعمال صالح عباد و بندگانش به سوی باری تعالی، الله به او علم دارد. وما يعرج فيها، وانشي كبلان مشات از ارواح، الله بو علم دارد. وهو الرحيم، با اي تسلطي که بار تعالى دارد. وهو الرحيم، اس بسیار جد مهربان. الغفور، و بخشاینده گناها. ذات بار تعالى الرحيم مهربان است با تمام بندهانش. الغفور بسیار بخشاینده هم است. با این دلائلی که در این نظام وجود دارد، با وصف از او ضرورت امیر احساس میکنه که یک انسان باید باورمند بوده باشد. وقال الذين كفروا، و گفتن کافران و منکرین و ناسپاسان، لا تأتینا الساعه، نمیاد به شما قیامت. با این نعماتی که برش داده شده، با این خلقت و این نظامی که در اختیارشان قرار داره، نباید چون سخن را بگن که قیامت در کار نیست. بنان با بسیار وقاحت میگن که نمیاد پیش ما قیامت. قیامت به این معنی که از ما در قبال اعمالی که کردیم سوال نمی شود، از ما در قبال اعمالی کردیم بازخواست نمی شود. قل بگو بلا چرا نمیاد؟ قل بگو بلا و ربی چرا نمیاد؟ قسم از به پروردگارم لتأتین نکم خام خواه خواهد آمد با شما امو قیامت. بگو چرا نمیاد؟ علت نیامدنش ایست که یا خدا قادر به او نباشد و چونین نیست، و یا ایست که خدا پوش پیدا کرده باشد این نظام را، بی هدف پیدا کرده باشد، حالان که این نظام بی هدف هم نیست، پوچ هم نیست. بنان قل بلا و ربی بگو چرا نمی آید؟ و ربی قسم است به پروردگارم لتأتینکم خامخا خواهد آمد با شما. این قیامت عالم الغیب، پروردگاری که داننده چیزهای غیب است و پنهان است، لا یعذب عنه قائب نمی شد از وی مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، به اندازه یک ذره در آسمان ها ولا فی الارض نه هم در زمین، ولا اصغر من ذلك و هیچ چیز خردتر از آن، ولا اکبر و نه هم بزرگتر از آن، ولا اصغر نه هیچ چیز خردتر از آن، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر و نه هم بزرگتر از یک ذره، الا فی کتاب مبین مگر در کتاب آشکاراست، در لوح محفوظ آشکاراست. ببینید از جمله چیزایی که بسیار کوچک است، یکی هم وجود ما شما بود، نطفه‌ای که القا شده در رحم مادر با اندازه کوچک بود که با چشمهای عادی ما شما دیده نمیشه، از اون مو یک ذره بسیار کوچکی که زیر میکروسکوپ بدی تو را میفهمی. الله از او یک انسان مستقیم القامت، انسانی که دعوای میکند تعدادی به این عبارت که حتی ما خدای شما هستم، یک تعدادی هم از همین انسان ها میگن تو خدای ما سی پروردگارا و یا عالم را پوش نیافردی. الله جل جلو با اونو ذرهی که در رحم مادر با او علم دارد و او پوچ القاه نمی شود، بی هدف القاه نمی شود، الا فی کتاب مبین مگر همش در لوح محفوظ است، همش در لوح محفوظ است. چرا در لوح محفوظ است و چرا محاسبه است، چرا قیامتی است؟ لیجزی الذین آمنوا، تا الله پاداش بدهد آنان را که ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کردن کارهای شایسته ای را. ببین قرآن کریم در کل آیات تا به میجا تثبیت کرد یک موضوع را که نظام پوچ نیست، بی هدف نیست. چرا قیامت می آید؟ لیجزی الذین آمنوا، تا پاداش بدهد آنان را که ایمان آوردند و عمل صالحات و کردن کارهای شایسته را، در روشنی عقیدش، در روشنی عقیدش کارهای شایسته ای کردند. اولئک لهم مغفرة و رزق کریم، ای جماعه را که ایمان به الله دارد و وحدانیت خدا دارد، در رسالت پیامبرا دارد و زندگی را کوچ و بی‌معنا حساب نمی کنند، هر عمل خود را حساب شده حساب میکند، برایشان اگر غلطی صورت میگیرد مغفرتون بخششی است و رزق کریم و روزی بسیار با عزت، روزی بسیار با عزت را الله برش میدهد. ایتو یک التفات بکنین به شخصیت هایی که از دنیا رفتن، اونها نام تاریخیش که مانده بخاطر ازی بود که زیاد نان میخوردن یا خوب قصر داشتن، خوب زندگی داشتن، خوب مقبول بودن، یا نامشان کمانده به خاطر اعمالی که کردن در گروه دینشان، زحمات را تحمل کردن به خاطر ارزش‌هایشان، کدام بخش بود؟ طبیعی که آنچه که انسان را نگاه میکند این مسائل مادی نیست، بلکه آنچه که نگاه میکنه عقیده است و اعمال صالح است. قرآن کریم میگه که چنین انسان ها که خود را حفظ کردن، اگر از پیش غلطی هم صورت میگیرد برایشان مغفرت است. و در دنیا هم دین انسان را به عزت نمیگن که یک ایداد فکر میکند، بلکه دین و رزق کریم روزی بسیار با عزت را هم برش الله میدهد. دیگه از روایت میگه که الله جل جلو برای زمین میگه یا ارض اخدمی من خدمنی، زمین خدمت کسی را بکن که خدمت ما را میکند. مراد از زمین اهل زمین، اهل زمین، از ملائکه، از انسانها، از وحوش و طیور، از ارزاق، کلش علامه ای که تو خدمت ازی رو بکنه. و یقینا هر کسی که هم خود را به حدیث دیگر صحیح است، هر کسی که هم هموم خود را هم آخرت گردانید، کفاه الله، الله خداوند مطلق کفایتش میکنه از او هموم دنیویش، از او غم دنیویش، او را با الله چارش میکنه. والذین سعوا فی آیاتنا، وانانی که تلاش کردن فی آیاتنا، در رد آیات ما، معاجزین، اینها شکست داده نمیتونن ما را، معاجزین اینا از حوزه قدرت ما فرار کرده نمیتونن، معاجزین، اولئک که لهم عذاب من رجزین، آنجما ایشان را عذاب بسیار شدید، علیم و دردناک، رجز عذاب بسیار شدید و سخت، برای آنانی که تلاش میکنن در تکذیب آیات ما و در تحریف خراب کردن نظام ما، اونا عاجز کننده نیستن ما را به ای که فرار بکنن از فیته قدرت ما، بلکه برشان عذاب بسیار سخت علیم و دردناک است. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. و یرا الذین اوتوا العلم، و ببینن آنانی که داده شده به ایشان علم، آنانی که علم برشان داده شده، الذی انزل الیک، چیزی را که فرود آورده شده به تو، نازل کرده شده به سوی تو، می ربک از طرف پروردگارت، هو الحق، او راست است، و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و حقیقتا که هدایت میکند به سوی راهی که راه خدایی که العزیز غالب است، الحمید و ستوده شده است. یقینا که آنچه به تو نازل شده هدایت میکنه به سوی راه خدایی که و خدا العزیز غالب الحمید ستوده شده است. ایتو یک کتاب به تو داده شده که تو را به پیر راهنمایی میکنه، به سوی الله راهنماییت میکند. ببین چی فراتر است. قوانین دیگر دنیوی رابطه ما را با خود ما و بعدا با جامعه ما تنظیم میکند. آنچه که به تو نازل شده رابطه تو را با خودت، با جامعه و با الله تنظیم میکند. بنا این ظالمانه است که ما چیزی که او اهمتر است، فایدهش بیشترتر است، او را ترک میکنیم و رو بیاریم به چیزی که بسیار محدود است، بسیار محدود است. با این کتابی که باید ارزش آن پذیرفته شود. و قال الذين كفروا، و میگن آنانی که کافر شدن، منکر شدن از این ارزش ها، هل ندلکم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. و میگن الذين، آنانی که کفروا کافر شدن، هل ندلکم، آیا راهنمایی کنیم شما را، علا رجولین، بسوی مردی که ینبئکم، خبر میدهد شما را، اذا مزقتم چون پاره پاره کرده شوید، کل ممزقین، با کلی تکه تکه شده، اینکم لفی خلق جدید، هر آن شما در آفرینش نو خواهید بود. موضوع چگونگی تکذیب آخرت ایتو یک موضوعی بود پیش کفار که گفتن کافران، هل ندلکم علی رجل، شما را راهنمایی به مرد نکنیم که از حیث دشخن ایره میگفتن، تمسخر میکردن، ینبئکم، خبر دهد شما را، اذا مزقتم، چون تکت تکه و پارچه پارچه شوین، کل ممزقین، با کلی تکت تکه شده و پارچه شده، از هم پراکنده، اینکم لفی خلق جدید، باز هر آن شما در آفرینش نو خواهید بود، اثر بازنده می شوید. افترا علی الله الکذب، آیا افترا کرده به الله کذبا دروغ را؟ افترا علی الله کذبا، آیا افترا بر بسته به الله جل جلاله دروغ را؟ ام بهی جنتون، یا با او جنونی از دیوانه است؟ چون این سخنه که انسانی که استوانش بوسیده شود، و وجودش از هم متلاشی شود. بار دوم که زنده می شود و چون این دعوای کسی می کند دو حالت دارد، یا اصل به خدا دروغ بسته کرده و یا انسان دیوانه هست، یکی از دو حالت دارد. بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. قرآن کریم یگان بار این موضوع را پیشکش میکنه که باز با جواب به شکل سوال شدم نمیپردازد، بلکه جواب را به حیث نتیجه میدهد. از این خاطر میفرمایه که چون اونا گفتن که شما را به یک انسانی که یا دروغ گفته و یا هم دیوانه شده که میگه پس زنده میشوین راهنمایی نکنم، ایتو نمیه که نه یک پیامبر دیوانه نیست. اینه ایده بحث نمی کنه که پیامبر با خدا دروغ بسته کرده یا نکرده، بلکه میگه بلی الذین لا یؤمنون بالآخره، چون این نیست که ناپنداشتن، بلکه آنانی که یقین ندارن به روز آخرت خامخا فی العذاب و الضلال البعید، در عذاب و در گمراهی دور افتادن از حق، دور افتادن از حق. یک بحث دیگر ببینید که خب کسی که انکار نمی کند روز آخرت را و می بین که آخرتی وجود دارد و سوال وجود دارد، جواب وجود دارد و این نعمت هایی که بزرگ الله به ما داده این بی‌معنا و پوچ نیست. انسانی که ظلم کرده، تعدی کرده، حقوق دیگران را غصب کرده و هزارها انسان را حقش را شکستانده، او انسان و او انسانی که نه تنها به خاطر اعزاز دیگران پول خود را از دست داده، زندگی خود را از زحمات کشیده، چون آخرتی وجود دارد تثبیت باید شود که کی خوب است کی بد است. غیر از این اگر آخرتی در کار نباشد، یقینا آنانی که ستمگار بودن خوب مردم بودن، کار خود خوب کردن، یک چند روز در دنیا خوب زندگی کردن و با جان او بدبختی که به اساس خوبیش همه چیز خود از دست داد، همه چیز خود از دست داد. در پهلوی ازی از نظر عقیده و فکر و فلسفه دقیق میشد که آخرتی در کار نباشد، یقینا که زندگی پوچترین چیزی است. یه زندگی مادی که ما داریم هیچ ارزشی نداره که انسان قصر زحمت بکشد. بنام اگر سوال از اونها شود که شما که انکار میکنین که آخرتی در کار نیست، ابت فکر بکن اگر در کار باشه باز حال شما چی خواهد بود؟ اگر انکار شود که آخرت نیست که شما میکنید، بعد آخرت به وجود بیاید، نتیجه شما، حال شما در روز چی خواهد بود؟ تعویض که جواب برش ندارم، جواب هیچ برش ندارم. و قرآن دیگه میفرماید که و الضلال بعید، در گمراهی دور افتادن. افلم یرو، آیا نمی بینن، ندیدن، ان الى ما بین ایدیهم، با آنچه که پیش روی ایشان است و ما خلفهم، با آنچه که پشت سر ایشان است، من السماء والارض، از آسمان و زمین، آیا ندیدن آنچه که پیش روی ایشان است، ای بهار و خزانه که میاد، ای عادی است، و ما خلفهم، آنچه که پشت سرشان گذاشتن، او را هم یک بار نمی بینن، تاریخ مطالعه نمی کنن. من السماء والارض، از عجائب آسمان ها و زمین، از این هم اطلاع حاصل نمی کنن. این نشأ نخسف بهم الارض، اگر بخواهیم فرود بریم به ایشان الارض زمین را، او نسقط علیهم کسفا من السماء، یا پایین بیاندازیم پاره از پارچه آسمان را، چی حالشان خواهد بود؟ آیا دفاعی را کرده میتوند؟ و تو میبینی که پارچه آسمان نمفته و دنیا خصف نمیشود بر سرش. چرا نمیشود؟ نظر علم هر لحظه باید دنیا از بین برود. از نظر وقتی که انسان تثبیت بکند، اگر نظام را خدا در اینجا پیدا نمیکرد، هر آن لحظه ما شما در خطر بودیم. طبقات اتمسفر ما نمیبود، هر روز ما باید بمباردمان میشدیم. گوها اگر نمی بود هر روز باید زمین چیر شده می رفت و از بین برافته می رفت، ولی چنین کاری نمی شود. در زیر زمینی که ما زندگی می کنیم آب روانی وجود دارد، حالت عجیبی است، آتش فشان های عجیبی است، ایچی رقم است که پارچه نمی شود و از بین نمی رود. بنان دیدن به این کائنات دلیلی بر این است که ایجا یک نظام وجود دارد که بسیار دقیق است و اون نظام پوچ شده نمی کند. این نفی ذالک، هر آن در این کائنات لآیتن دلائل است لکل عبد منیب، برای هر بنده ای که رجوع کننده به سوی حق است. هر دو یک بار التفات به سوی این نظام کرد، دلائل را پیدا میکنه که باید حق را بپذیرد. در اینجا کلش دلائل بود. قرآن کریم عرض کرد که آخرت در کار است، نباید این کار شود، نباید این کار شود. حالا یک دو گروه را بر ما ذکر میکنه، آنانی که با این ارزش ها پابند بودن و آنانی که با این ارزش ها پابند نیستن. بنان اول ذکر میکند که عقیده پاک و مطهر توحیدی این سبب اضمحلال و بدبختی و ورشکستگی امور دنیای تن نمی شود، بلکه عقیده پاک توحید زمینه را برتان مساعد میکن که خوبتر زندگی بکنید، با آسایشتر زندگی بکنید. از این خاطر داستان حضرت سلیمان و داود را بر ما علیه ما سلام بر ما شما ذکر میکند و میفرماید که ولقد آتینا داود منا فضلا، و تحقیق ما دادیم به حضرت داود علیه السلام از جانب خود فضلا نبوت را. و اساس عقیدش ما فضل براش دادیم که یکی هم میتونیم که نبوت بگیریم. فضلا در پرتو نبوت ما برش باچایی و نظام و زندگی خوب مادی را برش دیارش دادیم. به اساس عقیده پاکش به روز آخرت و ارتباطش با الله با چنان مقامات بلندی رسید که گفتم یا جبال ای کوها اوی بی معه، با خوش آوازی بخواند همراه او و طیر، و مسخر کردیم برای و همراه مسخر کردیم و طیر و پرندگان را. ما گفتیم برای کوها و برای پرندگان اوی بی معه، با خوش آوازی بخواند با او ذکر الله را، با خوش آوازی بخواند امر از او یاد الله را. این را برش گفته بودیم. و حضرت داود علیه السلام یقیناً که خداوند متعال آواز بسیار خوب برش داده بود. ارگه او به نیایش الله می پرداخت، چنان حالت می رسید که پرندگان از عوام می ششتن و با او سر خدا شروع می کردن. چنان امنیتی، چنان یک حالتی می آمد که یقیناً اطمینانش به اندازه بزرگی بود که تو فکر می کنی یکان با در کوه که داخل شوی یک آوازی که می پیچند. هر به آواز زیاد بوده باشه این پیچش از دست داده می شود. چنان سکون در این کوها در این دره ها پیدا می شود که همین آواز تسبیح و یاد خداوند متعال می پیچید و ایت فکر می کردی که کوه هم رئیسو می خواند. یک عبارت. به عباره دیگر کوها و ما من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، ای چیزی نیست مگری که یاد الله را میکنه، تسبیح الله را میکنه، ولی شما نمیفهمید. بنام این موضوعی که حضرت داود علیه السلام به ذکر و نیایش شروع میکرد و چنان وجد میامد که آنچه که ما نمیفهمیدیم او را هم خداوند متعال توفیق با ما میداد که با او دورم میفهمیدیم. یعنی ذکر و تسبیح مخلوقات دیگری هم به نمایش گذاشته میشد و این بزرگترین عزت است که در دین انسان زندگی بکند خداوند متعال بر رازهای کائنات او را چی میکند؟ بلدیت میدهد. بر علاوه از این و علن له الحدید و علن له الحدید و نرم ساختیم برایشان الحدید آهن را و علن له الحدید، ای به این معناست که ما آهن را نرم میکنیم، ذوبش میکنیم، ولی در کوره های بسیار خطرناک. ولی الله جل جلاله به خاطر علمی نیایشی که حضرت داود علیه السلام داشت، ارتباطی که با الله داشت، یکی از روزها گفت که خدای نان مفت سر ما نخورن، همونطور گفته بود نان را الله سر ما بخورن که بر دست کسب ما بوده باشد. و از یک طرف هم پاشا بود کار مسلمان ها را باید میکرد و از طرف دیگری هم میباید نان مفت نمیخور. خداوند متعال تکریم از برزور آهن را چنان مثل موم باره نرم کرد. بعد از او باز از او زره را جور میکرد که زره را در بازار عرضه میکرد. به حکومت اسلامی عرضش میکرد، پس خریداری از پیش میکرد و واسطه از این نان خدا میخورد. اینجا یک راز بسیار بزرگ است که بدترین نان نان است که از دیگرا بخداده شود، خوبترین نان نان است که انسان از کف دست خود بخورد، از کف دست خود بخورد. بنابراین کوشش بر یک مسلمان امیست که مفتخور نبوده باشد، مفتخور نباشد. دشمنان اسلام فعلا سر کشورهای اسلامی امی کارا شروع کردن که نان مفت برش بدهد و اینها را عاطل و تنبل تربیت بکنند و این تنبل تربیت کردنشان سبب می شد که همیشه غلام حلقه به گوش بوده باشند. و پیامبرای خدا علیه السلام، صحابه پیامبر، اینها بر ما امیر قلم می دهد که نه، زحمت بکشین، تلاش بکنه، ایش گا مانده نشین، امی کپه که کس بردنه که مانده می شه، امی کپه از ذهنتون دور بکنین. هر قدر که مانده شوین خوب خواهد بود، هر قدر که تکلیف بیشتر بکشین خوب خواهد بود و زندگی مطمئن خواهید داشت. هر قدر که مستره طلب خواهد بودی و بگوی خیر است یک چند دقیقه مانده یه خود بگیرم اتو بکنم، با ما اندازه وقت از پیش سپری میشه و بدبخت خواهی شد. از این خاطر حضرت داود علیه السلام میگه که خدای نان مفت نمیخورم از حکومت، در بدل عمل میخورم. الله هم چی میکرد؟ برش نان مفت میگه تن دوست دارم که چنین عملی را بکنی. انعم السابقات، گفتیم که بساز زره گشاده را. ببینید که انعم السابقات این صفت است و موصوفش حفظ حذف است، به این معنی که دروع سابقات، زره بسیار گشاده و قوی که دفاع کننده ضربه از دشمن بوده باشه او را بسازه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که طیور امرای حضرت داود علیه السلام چنان تسبیح می خوان که در تاریخ قبلم نگذاشته و قبلن هم نخواهد آمد و به گریان حضرت داود علیه السلام گریان از او دیده می شد و شوق و علاقهی که ای داشت اونها هم به وجد می آمدن. و قدر فی صد، و به اندازه پیوست کن از صد و معنی حلقه ها را، به اندازه پیوست کن حلقه های زری را و عمل صالح ها، و گفتیم که همه بکنید کارهای شایسته ای را. حضرت داود علیه السلام زری را خوب می ساخت، بعد در این که را منظم بساز، کلان خود نباید بوده باشه، منظم منظم در پهلوی ازی از نان ازی فرزنده و خانوادهش هم می خورد. بنان گفتیم که و عمل صالح ها، کارهای شایسته ای هم باید بکنید. اینانی که بر شما داده می شود، این نعمتی که در قبال بر شما داده می شود، این مفت نیست، بی هدف نیست، بنان بدیل باید بدین. این نیبی ما تعملون بصیر، هر آنچه که شما می کنین با او بم بینا هستم، هر آنچه که شما در قبال نعمت های ما اجرا می کنین ما با او بینا هستم. خب نتیجه از این چی شد که آنانی که با آخرت پابند بوده باشند در دنیا اینجور زندگی دارند، با وصفی که الله جل جلاله تسبیحات از او را سبب میشد که کوه هم رایش تسبیحات بکند و طیور هم رایش پروردگار خود را به عبادت یاد بکند. ببینید در مسائل دنیویش که داخل میشد نمیخواد مفنان بخورد، بلکه میگن که خدای بر من نانی بده که از دست عملم بوده باشد. الله هم چی میکند؟ آهن را برشی میکن نرم میکند. معنا گفتی که از آهن که سخت چیز ما فعلا در دنیا نمیبینیم، خداوند متعال آهن وار سخت چیز را برش نرم میکند، پس مخلوق دیگه بر نرم نمیشود. تو با الله زندگی بکو، بعد از او با دنیا در خدمت تو میشود، طیور و کوها در خدمت تو میشود، آهن در خدمت تو میشود و چیزی از در دنیا همی است. در دنیا خیمی چیز است، سخت چیز آهن، الله او را بد نرم میکنند. نتیجه از کجا گرفته شد؟ ایمان با آخرت و یاد الله و رفتن به سوی خدا، پس کامیابی را نصیب میکنند. از فرزندش هم برای ما شما یاد آوری میکنه، ولی سلیمان الریح غدوها شهرون و رواحها شهرون، ولی سلیمان جار مجرور متعلق به فعل محذوف است. دیگه که و سخرنا علی سلیمان، مسخر کرده ما به حضرت سلیمان علیه السلام الریح باز را غدوها شهرون منزل صبح ازی باز شهرون راه یک ماه بود. در یک صبح که این جایی که میخواست برود مثل ازی که در سر زمین یک ماه راه بروید اما خزود میرسانش در یک صبح و رواحها شهرون و منزل شام او هم یک ماه راه بود. یک ماه راه بسیار راه است. بنان ارگاه میخواست از شام برود و دورترین نقطه زمین الله جل جلاله به باد ایرا انتقال میداد و بسیار زود انتقالش میداد. باد را در خدمتش قرار داده بود. باد وسیله انتقال کشتی های بسیار بزرگ را فعلا هم انتقال میداد و در روز زمان خوب بیشتر انتقالش میداد زیرا ماشین نداشت کشتی. الله تخت عزیز در هوا انتقال میداد. چرا این کار کرد؟ فکر آخرتی مانع فکر دنیا نشد بلکه در دنیا هم الله به اساس فکر آخرت وسائل خوبتر زندگی را هم برش داد. وصلنا له عین القطر و روان ساختیم برای او چشمه مثل گداختر. در پهلوی از او بر پدرش آهن بود محکم، او را برش نرم ساختیم، برای مثل گداختر را برشی کردیم، ای را برش روان ساختیم. الله این را در خدمتش قرار داد. این معنای از این را نمیتهد که حضرت سلیمان علیه السلام این کل مسائلش به اصلاح اعجازی بوده باشد به این مام که فابریکه در کار نباشد، بلکه این را هم گفته میتوند که الله اتو علم برش داد، اتو علم برش داد که اولین بار تانست زود بکنه آهن را و از این طریق سیستم کارش بگیرد. الله این را برش داد. بعد از با طوری که این میخواست جورش میکرد، طوری که این میخواست جورش میکرد. و ایت فکر نشد ما یکان بار فکر میکنیم که این تمدنی که ما شما زندگی میکنیم همیشه خوب مراحل طی کرده باشه. نه، این دنیا چندین بار تمدنهای بسیار بلندی با وجود آمده ولی به اساس گناه از بین رفتن، بعد بار دوم ایجاد شده. ولی تمدن حضرت سلیمان علیه السلام رو شما خواندین در سوره نمل، شهری که قصدی که شیشه بود زیرش، دیده دیگه فکر بکنیم به اندازه زیبایی جور شده بود که یک پاچا در سرش که تیر میشد خیال میگن که او سارم پاچهش خدا بلند میکنه. گفت از این معلومه که به این ظرافت جور شده بود که تو فکر میگن که یقین او روان است به این ظرافتش و تا هنوز قرن 21 نتانست با این ظرافتش جور بکند. وقتی پیشه وجد میکنی که شیشه هستن ولی او ظرافت رو ببینی، او تمدن رو ببینی، با او شکل جور کرده بود. وقتی که از شیشه یک چیز را جور بکند پس مثل گداختر هم تواناییش دارد و این شکلش است. قرآن کریم او تمدن رو به ما انتقال میداد که دین مانع تمدن و پیشرفت نیست، بلکه دین و عقیده سبب انکشاف بیشتر است، سبب عزت بیشتر است. از این خاطر این داستان برای ما شما نقل میکند. عبد و عقیده و باورمند به دین بوده باشی، این مسائل آهن و مس ای خوب کوچک است. ما مخلوقاتی که شما او را نمیبینه، مخلوقاتی که شما او را نمیبینه، او را هم در خدمت قرار بده. از این خاطر میفرم و من الجن و مسخر گردانیدیم به حضرت سلیمان علیه السلام جنیات را. من یعمل بین یدیه، کسانی که کار میکردن در پیش روی از او، به اذن ربیه، به حکم پروردگار، به حکم پروردگار او ما جنیات را هم تابع از او کردیم و مسخر بر ساختیم. اتو یک تسخیری بود که این تسخیر به این عبارت نبود که جنیات دوست داشتن که همیشه عمل بکنن برای انسان ها، اتو نبود، بلکه به اساس علم که الله برش داده و اینا را مسخر برش کرده بود. اینا اتو تحصیل آمده بودن که و من یذر، هر کس که سر بازنن من احمدشان عن امرن و از حکم و دستور ما نضیقه، میچشانیم او را من عذاب سعیر، از عذاب آتش. هر کدامش که سر بازن از عذاب آتش او را میچشانیم. از عذاب آتش یکی مسئله آخرتی است و یکی هم در دنیایی که حضرت سلیمان در اوج زندگی داشت، ایتی یک سیستم را داشت که ارگا شیطان کنار میرفت با واسطه آتش باید پس به با وظیفه خود آذر باید میشد و پس باید وظیفه خود میکرد. از این جنیات کار گرفته میشد. یعملون له ما یشاء من محاریب، میکردن آنچه که میخواست من محاریب، از قلعه‌های بسیار محکم، از دربارهای بسیار زیبا. محاریب به معنی عبادت خانه هم میآید که برای امام یا هم عالمی از علما برجور میشود، عابدی از عبادت ها برجور میشود. و تماثیل و تصاویر، تصاویر بسیار زیبا. در حدیث میخوانیم که تصاویری که در خلافت حضرت سلیمان علیه السلام بود، او تصاویر اشجار بود، مناظر طبیعی بود، نه تصاویر به اصلاح انسان ها. این دقیق است. با وصفی که بعضی از علمای تو میگه که تصاویری از انبیاء علیه السلام بود که به نماز و برکو و به این حالتش بود. بنابراین دو تعبیر میکنیم. اگر تعبیر اولی شود که مراد از تصاویر اشجار طبیعه و مناظر طبیعی است، پس مشکلی نیست، در شریعت اسلامی هم ای جواز داره و ما میتونیم این تصاویر را برسم بکشیم، در خانه خود داشته باشیم. و اگر مسئله از تصاویر، تصاویر انسان ها بوده باشد یا از مخلوقی که روح داشته باشد، بنان در شریعت اسلامی ما این حرام است، در شریعت ما این حرام است. ما سر از این موضوع یک چیز نوشته کرده بودم، یادم است. بعد از او دلائل را از علما گرفته بودم که اونها جواز می دادن حکم تصاویر فوتوگرافی یا به اصطلاح عکسایی که ما فعلا در می کشیم. ما دلائل از این جمع کرده بودیم که جواز دارد. بعد در آخر که کتاب خلاص شد و خداوند متعال مولای صاحب عبدالرحیم خنجانی را ببخشد، ما برزو دادم گفتم استاد این یک بار مطالعه بکن چطور است. بعد او که خود برد خواندش، بعد از یک وقتی برام آورد یک سه ورق اضافی چیز فرش نقد کرده بود. خب وقتی که خواندمش برام گفت که ببین، ما نباید به هر پدیده‌ای که در دنیا ایجاد میشود زود تسلیم شویم و انحراف را فراموش بکنیم. بنان شما با تمام قواعد کوشش بکن از وسایل استفاده این صورت بگیرد و دوم به اندازه ضرورتش بوده باشد. به این عبارت که اگر ما عکس جواز میتیم، ایتو نگو که عکس صحیح است، روا است، به خاطر از اینکه دلیل برش بسازی که عیسی اصلی نیست و این به شکل عبادتی که قبلا میشد او رقم آل عبادت نمیشود، بنان فعلا مردم شرک در باب عکس ایجاد نمی کند. این دلایل بود که ما زیاد ذکر کرده بودیم. برما گفت که اگر در روز آخرت از پیش خدا پرسان بکند که برای امی تو دلایل جور کردی که مردم عکس ها را چاک کرده برای در خانه ایشان بگذارن و خوش بوده باشن، حالا که حدیث پیامبر خدا علیه السلام صریح هست، آنانی که عکس میکشن، تصویر میکشن، در روز آخرت برش گفته میشد که دری روح را داخل بکن و حالا که توانایی را ندارد. از عباره دیگرش پیامبر علیه السلام میفرماید که ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه سوره و کلب، خداوند ملائکه رحمت خدا در او خانه داخل نمیشد که در او سگ بوده باشد و یا هم تصویری بوده باشد. بنابراین جمعی از علما به این باور هستند که عکس های امروزی که ما داریم این هم ناروا هست و نباید استعمال شود، نباید بدون ضرورت گرفته شود. اگر ضرورت بود به اندازه ضرورتش گرفته شود، از او بیشتر تر نه. در رابطه مسئله دیگری که بود و این موضوع را ما فکر میکردیم که نه، کسی عکس ها را به اصطلاح احترام نمی کند، بنان اگر وجود داشته باشه خیر است، گپی نیست. حال ما دیر نه، آنچه که شریعت حرام کردن انسان ها او را باز غلط استعمال میکند و خامخا از حدود شریعت پاره دورتر میگذارد. دیر موسال گذشته که در سالگره احمد شای مسعود شهید، کلان کلان آدم ها خدا بیدین کردن، رفتن به سر اید به عکس تو کردن و اینی سجده است و ای حرام است. بنان ایتو فکر کرده بودم قبلا که ایتو کسی نمی کنه، ولی آل دیدیم که ایتو شد. بنان شد، حرام است و نباید چنین چیزا و این تصاویری کلان کلان جور شود، ولو که احترام میکنی، ولو که به هر باید توی رو بگیری. بنان ای تو فکر نکنی که قرن 21 بت پرست نمیشود، نه، قرن 21 هم زمین اساس به قرن 22 و 23 بالاخره امو بیدینه ای که قبلا ایجاد شده بود باز ایجاد خواهد شد. از این خاطر هم اصلا که ما باید از این تماثیل کناره بگیریم و نباید در خانه خود جای بتیم. ما احترام اگر میکنیم رایش دیگری اصلا اتو نمیشود یک کسی برای کسی قدم نمیگذارد ولی عکس پرستی شروع بکنند. ای ایجاد میشود. اول هم اتو نبود، شیطان اول عکس پیامبر را جور کرد، میگه ما عباد نماز خود ازش یاد میگیریم، باز پسان جزیش جور کرد، دیگر روز باشد دیگه عبادت های شروع کرد. در تصاویر این نظر ماست که نباید بدون ضرورت بوده باشد. به اندازه ضرورت در کارت در تذکره داری غیر از او دیگه نگاهش نکن. آمدیم در مسئله تماثیل را اگر به معنای تمثال بگیریم که امانا مجسمه شود، در مسئله مجسمه قطعی یعنی یکی از علما هم به اصلاح اینجا نظر مخالف نداره که بگره خیر است. هم علمای اسلام در تمام مذاهبی که وجود دارن میگه تمثال یا مجسمه در اسلام جایی ندارد و حرام قطعی است. حرام قطعی است جور کردنش، نگاه کردنش و این موضوع داره. آلی ما میبینی که در افغانستان همین کارم شروع میشود. اوجه یک نفر است در شما مشناسنش کلتان به نام چی نام دارم کشتر اگر که یک مجسمش در از چیو طرف جور کرده مزاری مجسمش جور کرده او را باید یک خطا کرده. آلی یک بیدینی است. این جنایت در سرزمین اسلامی است و این اعمال ناشایسته و حرام قطعی. ما باز میگم ما حکومت اسلامی نداریم که چنین موضوعات را پرسان بکنه که همیه شخصیت های تاریخی همیه سیریش خنده بنان این کار را سرش میکنیم. امروز تمثالش جور میکنیم، صبح با مجسمش هم بر ما جور بکن، اونم دیگه سر مردم باید یک احترام برش بکن. هر کس که یک خوب در شاره هم جور که وقت بیادو از افراز یاد میگرد عرض افدوا باید رو دوان مخوره که یعنی مکی دیگه شما ای بیدینی هست و نباید چون این کار صورت بگیرم. و در این موضوع تمثال به معنی تصویر اگر بگیریم، عبدالله ابن عباس و جمعی از علما می فرمد که مرادش تصاویر اشجار طبعی بود و این در اسلام جای دارد. کسی آمد پیش حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه برش گفت که من صاحب عکاس هستم، تصویر میکشم. آلی الحمد وقتی که مسلمان میشم پیامبر برمانه که کارا نکن و اما عدمی طریق رزق میخورم، دکان ندنید چی تو بکنم؟ حضرت عبدالله برش میگه که وقتی که تو از این طریق نان میخوری و این کسبت هست، پس میربانه که مناظر طبیع را بسن کن، اشجار رسم بکن، بسیار زیبا زیبا رسامی بکن که مردم بوره در خانش کاره واقعا که داخل چه خوشه دیگه. اکثر چی میکنی؟ بعد و باز گفت که الله دمی بعد برکت هم اندازه. وقتی که رفی کاره شروع کرد تسخش همون رقم بود، نکم شد نزیار شد برش. اینه تو فکر نکنیم که اگر این کار ما رد میکنیم بنان روزی ما قطع میشود. یک نفر بود یواتن داری کنم دکان داری ها، ولی دیگه چی همی افلام تمام روز مفروشی و ای کارای نارواره میکنی باشه چی کار بکنم؟ ولی رزاق الله هست. این مسائل خونه ها برامده، امی ده سال میشه که این چیز برامده، پیش از خونه بود، پیش از مردم مردن از گرسنگی. وجیفان این کل جوابی ولگن های مانند حوز ها، این جنیات چیز دیگری که به حضرت سلیمان علیه السلام جور کرد که در او وقت مردم توانه ایتو جور کردن را نداشتن. حوزهای بود، دیگها لگنهای بود مانند حوزها کلان کلان و قدور این راسیات این و دیگهای محکم بر دیگدانها، یعنی ثابت دیگدانهایی که ثابت بود. جفان کل جواب قابلیت انتقال داشت. ایتو گفتن ایتو یک فابریکه برجور کرد که امید لگنهایش در حالت حرکت بود، ایتو دیگه های داشت که ثابت بود و شور نمی کن. از این دو آیت معلوم میشد که عین القطر و دیگه مسائلش در ایت یک سیستم دوام میفرد، ایت یک سیستم داشت، ایت یک فابریکای داشت که الله جل جلاله در اختیارش قرار داده، این مدور در اختیارش قرار داده بود. بنان این دلائل میشد که این تمدن قرن 21 که ما داریم یک تعمی تمدن نیست، یک این نیست، بلکه از این پیشتر هم تمدن های بسیار بلندی تیر شده. و چی میفهمیم که او چیزی که به اساس باد حرکت میکرد او به چی شکلش بود؟ با وصفی که معجزات پیامبران خدا علیه السلام بود، ولی در حقیقت اصل موضوع قرآن به او اشارت میکند ایست که اعمل و آل داود شکرا. نکته اصلی جزم گفتم کار کنید، اعمل و آل داود شکرا، گفتم که کار بکنید، عمل بکنید ای خانواده داود و احسان را قبول بکنید، عمل بکنید در زندگیتان که در اون روزی واپسین بدون عمل نمیتونید نجات پیدا بکنید. دوم نکته که شکر، سپاس الله را در قبال از این نعمت ها باید ادا بکنید. گفتیم و قدور راسیات، دیگه های محکم بر دیگدان ها ثابت. و گفتیم که کار بکنید ای خانواده داود، این زندگی که به شما داده شده دنیا داره عمل است، پاچام هستی با وصف از هم عمل بکن، کار بکن. این نعمت های بزرگ الله برات داده، با وصف از هم چی بکن؟ عمل باید بکنی. و در قبال از این نعمت های که افغانی برات شده سپاس الله را بگو و احسان را قبول بکنید. و قلیل من عبادی شکور، و اندکند از بندگان شکر کننده، از بندگان شکر کننده باز بسیار کم هستند. باز بنده چی میکنن؟ زیادشان قارون صفت واره میشود، آنچه که مدارم به اساس علمم کردن، آنچه که مدارم به اساس زیرکی و فهمم کردن. حالا چونین نیست، خداوند متعال انسانای را که یقینا با الله زندگی بکنن و اعمال خدا صالح بکنن چونین نعمتها را نصیبشان میکنن.